içeri. Kabuk olana kemberi. Radim isim kezizleri. Radim isim kezizleri. Kış damallal bindere. Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman koçeri. Beri koniyem hep kevut. Kış damallam hep kevut. Belki mefti her hecur. Belki mefti her hecur. Davıcı seyre davetan. Davıcı seyre davetan. Faz yamın kez yan fırud. Aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman koçeri. Başladık. Merhaba. Tekrar Açık Radyo'dayız. Merhabalar. Ya her sene bu Mart ayında biz kesin bir burada oluyoruz. Sabahat Akgiraz. Epeydir radyo programlarına da katılmıyormuşsunuz. Efendim ben Hasan Akgiraz. Ben Sabahat Akgiraz. Benim tek vasfım Sabahat Akgiraz'ın kardeşi olmak. Herkes beni tanıtırken diyor ki bu Sabahat Akgiraz'ın kardeşi. Ben hiç okumamışım falan filan gibi hissediyorum kendimi. Ya yok ben söylerim çok güzel bir eğitim aldığımı, iletişim uzmanı olduğunu. Lütfen lütfen. Bir tane Ali Hıdırı'nın olduğunu, güzel bir eşin Özlem olduğunu. Daha güzel vasıflarım var. Kocaman bir Akgiraz firmasının prodüktörlüğünü. Projektör demedim yani. Projektör. Evet. Merhaba. Tekrar Açık Radyo'dayız. Destek attığımız için ilk numarayı söylemek ister misiniz? Efendim ben 0212 343 44 41. 41. 41 41. Yaşlanıyorsun sabah takacağız. Gözlüksüz denedim de. Gözlüksüz. Evet gözlüksüz denedim demek ki. Efendim bugün bir konuğumuz daha var Tayyar Erdem. Biz kendisine şahsi olarak dede demekteyiz. O da herhalde bize merhaba diyecek. Merhabalar. Dinleyicilere de merhabalar. Tamam. Efendim Açık Radyo'yu destek için buradayız. Yine bahar şenliğindeyiz. Bu sene 9.sü. Bizim zannımca Sabahat Hanım 4 mü oldu? Öyle geliyor aklıma. Benim de öyle geliyor aklıma evet. 4 senedir biz yani aralıksız 4 yıldır evet. İçeriden Didem parmaklarını gösterince. Sufle aldık. Evet sufle almış olduk. iyi misiniz? Çok güzel bu 20 derece. O kadar kardan kıştan sonra. Ankara'nın soğuğundan sonra. Hoştu, güzel bir Ankara gün. Tabii sizinle ilgili Ankara'yı da konuşacağız. Peki biz Açık Radyo'yu niye destekliyoruz? Kimi seviyoruz burada? Ömer Bey seviyorum. Ömer Bey seviyoruz. En çok sevdiğimiz Ömer sensin. Ömer Bey. Bütün ekibi seviyoruz. Ekibi seviyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz yürekten candan. Kendine destek bekliyoruz. Çünkü Açık Radyo gücünü bağımsızlığından alıyor. Bağımsızlığından alması için de bizim destek vermemiz gerekiyor. Siz şahsi olarak destekliyor musunuz Açık Radyo'yu? Ben şahsi olarak destekliyorum. Sanatçı olarak sanatçı arkadaşlarımın da desteklediğini biliyorum. Ayrıca başka alanlarda olmam nedeniyle de destekliyorum. Tamam siz başka alanlarınız bizi çok alakadar etmiyor. Biz müzisyen tarafınıza bakıyoruz. Şimdi insanlarımız için bir adet türkü söyleseniz mesela ne söylemek istersiniz? Merhaba deriz. Aa, çoktan beri görmediğim... Arası 343 41 41 0212. Aynı zamanda açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak da radyomuza destek verebilirsiniz. Destek veren herkese merhaba demek istiyoruz. Merhaba. Çoktan beri görmediğim dostlar merhaba, merhaba. Çoktan beri görmediğim canlar merhaba, merhaba. Deste deste dermediğim güller merhaba, merhaba. Güller merhaba, merhaba. Canlar merhaba, merhaba. Umutlarım oldu yalan, o dost beni etti talan. Umutlarım oldu yalan, o dost beni etti talan. Başın taştan taşa çalan, seller merhaba merhaba. Canlar merhaba merhaba, dostlar merhaba merhaba. Deste deste dermediğim güller merhaba merhaba. Canlar merhaba merhaba. Dostlar merhaba merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba tekrarlayayım. Yarıda geldim gibi geldi. Açık Radyo'dayız. Sabah Takacağız ve Tayyar Erdem konuğumuz. Dede nasılsın? İyiyim sağ ol Hasan. Sen nasılsın? Dedeciğim şu numarayı bir söylersen belki dinleyicilerimiz destek olmak isterler. 0212 alan kodu 343 41 41. Ve aynı zamanda açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine basarak da. Destek olacaklar. Tıklayarak da. Basarak evet, tıklayarak. Tabii. Bir de böyle bir şey problem var. Evet. Açık Radyo'da olmaktan mutlusunuz hanımca. Epeydir bir radyo programına da katılmıyormuşsunuz diye duydum. Hiç katılmıyorum. Neden? Eleştirilir mi diye mi korkuyorsunuz? çok yoğun olmamızdan ötürü. Peki şimdi Sabahat Akgüler biliyorsunuz milletvekili oldu. Ankara'ya yerleşti. Halkınızı unuttunuz mu? Soralım size. Ya alanlar, yüksek sahnedeki alanla aşağıdaki alanların bana pek şeyi yok. Farkı yok. Ben hep onlarla can cana gönül gönüleyim. Peki hiç bu kadar güzel sesli başka bir milletvekili var mı meclisimizde? Vallahi onu halk söylesin. Bana göre insan muhteşem. Evet. Çok mükemmel ben insan. Mahsuni'nin bir türküsünde diyor ya. En güzel yaratık insan. Allah'ın yarattığı en güzel yaratık. Yaratık derken dede. Canlı. Canlı. Dede de ekstradan komiktir kendisi. Neyse belki bize bir fıkra anlatır dede biraz. Yok fıkra yok. Fıkra yok diyorsun. Meclis çalışmaları nasıl gidiyor? Gibi kısa bir soru sorayım. Bir kere kavgalara giriyor musunuz? Önce onu sorayım ben. Gülüyorum ben. Tabii çok gülüyorum. Yani içeride böyle birbirinin boğazına basıyorlar. Dışarı çıkıp hiçbir şey olmamış gibi. Kol kola geziyorlar. Kol kola geziyorlar. Türk halkının kurtuluşu yok yani. Komik bir durum. Komik şeyler oluyor mu? Vallahi en son bir hanımın anlattığı çok hoşuma gitmişti. Milletvekili hanımı. Milletvekili hanımı, ismi bende kalsın. Politik şimdi olduk, evet, yani. Şimdi geliyor meclise bakıyor, böyle 40 metre var mı? Küçücük. Yok. Bura kadar. 14 işte, metrekare falan. Bura kadar. Yani. Küçücük dönüyor diyor adama, ya diyor efendi diyor, sen 40 senedir diyor bu küçücük oda için mi çalıştın? Tabii o götürmeyi bilmeyenlerden muhtemelen. Çay da geldi, teşekkür ederiz Didem Hanım. Evet, bu arada destek hattımı söyleyeyim. Şimdi bakın, biz halk müzikçiler sürekli kompleksli insanlarızdır. Böyle az telefon gelirse yıkılıyoruz. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Sabahat Hanım, numarayı bir daha söyleyelim. Vallahi birazcık şımarayım değil mi? Tabii ki. Azıcık beni şımartın. Daha seni şımartacak bir vekil oldun. Ha, bundan sonra peygamber olunuyor ya. Yok. Yani sanat çok önemli bir ekmek su gibi ihtiyaç. Evet. O yüzden biz de o ilgiye muhtacız. Tabii ki. O ilgiyi görmek istiyoruz fazla. Açık Radyo da ilgi görmek istiyor bu arada. Açık Radyo'ya ilgiyi işte onu görmek istiyoruz. Ha, evet. Ve numaramızı veriyoruz. 0212 343 41 41 kere maşallah. Evet, bunu her sene bu espriyi yaparsınız bu arada, onu da biliyoruz. Hoşuma gidiyor. Açık Radyo. Şimdi Türkiye zamanında bu Türkçe karakterler biliyorsunuz internet ortamında yok. Bunlarla ilgili bir organizasyon düzenleniyor. Bizimkiler parasızlıktan gidemedikleri için biz acikradio.com gibi böyle absürt şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Neyse, inşallah bu bir daha düzenlenir de Türkçe karakterlerimiz internet ortamına girer. acikradio.com adresinden destek olun düğmesine tıklayarak da radyomuza destek verebilirsin. Bir fotoğrafçı arkadaş sürekli bizim fotoğrafımızı çekmeye çalışıyor içeride. Ondan sonra da suratını yiyor ben bunları söyleyince. Dede, siz ne yaparsınız saz çalma dışında? Bir şey yapmam. Çene çalarım diyorsun. Yok, çene de çok çalarım. Sakin adam. Sessiz olmak lazım. Şimdi tabii müzisyen şaka bir yana tabii boş durmaz. Derlemeleri olur. Aşk olsun yani. 40 senemizi verdik. Çalışmaları vardır. Konserleri vardır. Stüdyo aşaması vardır. Hele stüdyo da ne zordur. 9 saat çalıştıklarını bilirim. Bir madenci gibi. Gerçekten. Bu sanatçılar da kendilerini illa böyle çok çalışan insan modeline sokarlar. Ömer Bey, sürekli kendi maden işçisi gibi çalışıyoruz. Lan nerede çalışıyorsunuz? Yediğiniz içtiğiniz arkanızda. Allah Allah. Bilmesek etmesek. Neyse, bir türkü daha dinleyelim. Bunun üstüne bence Tayyar bir şey söylemelisin. Dedeciğim, numaraları bir daha söyleyelim. 0212 alan kodu. Biraz 343. Mikrofondan uzak. O ses tonuyla mümkün değil. Bir daha. Bir daha söyleyeyim. 212 343 41 41. Yaşasın Ali Ekber Çiçek diyorsun yani. Vallahi Tayyar, Hasan abi bize bulaştı ya. Evet. Müzisyenlere. Bir güzel bir kendi noksanlı bir şey. Evet, bence de güzel. Kendi noksanını dili tarif ol. Kimsenin aydını gözetme gönül. 73 millete bir nazarla bak. Hak sevmiş yaratmış hey hey söz etme gönül. Gönül gönülleri divane. Hak sevmiş yaratmış hey hey söz etme gönül. Gönül gönülleri divane. Şöyle dünyaya gelmekle maksat ne böyle? Hakkını alırsan bin şükür eyle. İhmale düşüp de hey hey sırr etme gönül. Gönül gönül deli divane. İhmale düşüp de hey hey naz etme gönül. Gönül gönül deli divane. Ağzınıza sağlık. Efendim bu da bir noksanit deyişiydi. Birçok dostumuz katılmış bizden önce. Burada bir liste var aslında. Hepsi noksan bir saat sürer. Bu kadar çok dostunuz olması da çok sevindirici Ömer Bey. Şimdi biz burayı bir türkü radyosuna dönüştürmeden önce biraz daha konuşalım. Önce destek hattığımızı bir daha söylüyorum. 0212 343 41 41. Lütfen arayalım ve destek olalım. Çünkü ne kadar bağımsızlık o kadar halkın sesi diyelim. CHP'li olmak zor mu Sabahattin? Zor tabii ki. sokakta yürürken dahi geliyor insanlar işte anlatıyor, derdini söylüyor. CHP diyor işte diyelim ki zam geldi. CHP niye sesini çıkarmıyor? diyorum sen o oy verdin mi CHP'ye? Vermedim diyor. Sürekli eleştirilen insan, sürekli eleştirilen parti. Dede sizde de bir CHP'li tipi var. Var var. Bizde değil ailede var ne yapayım? Ailece geçiyor. Şimdi Tayyar Erdem aynı zamanda Sırrı Süreyya Önder'in kirvesi. Peki Sırrı Süreyya Önder'e oy verdiniz mi? Hadi bu belgelensin de göreyim. Ben kendi adıma vermedim. İnsan kirvesi. Ama Sırrı abi biliyor ya. Sırrı abi biliyorsa sıkıyor. Problem yok o zaman. Sırrı abiye de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Kemal Bey'i de seviyoruz. Tercihimi ondan yana kullandım. Sırrı abini seveni çok zaten. Bana ihtiyaç yok diyorsun. İyiymiş. Nasıl gidiyor başka? Kanun teklif veriyor musunuz? Tabii yani şimdi tabii şaka bir yana muhalefette kanun teklifleri de veriliyor. Önergeleri de veriliyor. Birçok yani ayna gibidir zaten. Ama şey sahneleri özlüyorsunuz gibi muhalefet geliyor. Tabii yani onları yapmadıklarını o göstermeniz gün, lazım. O gün Lemi Bey'le mi görüşüyordunuz? Devlet evet, tiyatroya gitmek istiyorum artık diyorum. Acım ben diyorum. Sanata açız. Ama bu arada aç kaldım diyorum. Bu arada tabii destek hattımızı söyleyelim. İsterseniz bu sefer mail adresini açıkradyo.com. Evet Sabah Hanım sizden duyuyorum. 0212 343 41 41 tıklayalım. Arayalım lütfen. Bağışta bulunalım. Çünkü bağış sonucunda biliyorsunuz programlara destek oluyoruz. Programların başında ve sonunda ismimiz destek olduğumuz oranda burada sesleniyor. Üstlere mi yazılıyor? Üstlere yazılıyor. Programların girişinde çıkışında söyleniyor. Çok da güzel oluyor. Ben denedim. Oluyor yani. Oluyor. Evet dedi. Sizden hadi de mail zaman adresini hadi alalım. Hadi o zaman. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Tıklarsanız diyorsun destek olursunuz. Hadi bekliyoruz desteklerinizi. Türkü mü söylesek? Zaman mı geçirsek? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Reklam yok değil mi? Reklam falan yok, hiçbir şey. O 10 numara. O zaman 0212 343 41 41 lütfen arayalım, destek olalım. Bakın bizler takıntılı insanlarız arkadaşlar, lütfen bize destek olun. Yani yüzümüzü yere getirmeyin. Dede ne söyleyelim? Ablanın içinde ne gelirse. Uzun hava söylesin belki. Küsülüm yarına, len yaz gelsin, söylen tez gelsin. Hiçbir merhametli dostum yokmuş cananım benim. Beni kavuşturan azlı yarına, dağlar yaz gelsin, söylen tez gelsin, gelsin. Tutmaz dizlerim cananım benim. Yoruldum da yar yolunu gözlerim. Dağlar yaz gelsin, söylen tez gelsin, gelsin. Ağlasana oy muhannet gözlerim cananım benim. Sağ olup yavrumu görecek miyim? Dağlar yaz gelsin, söylen tez gelsin, gelsin. Dağların kurduğu önüme durdu, belimi kırdı, kırdı, kırdı. Ağzınıza sağlık. Efendim bu bir Muğlis Akarsu uzun havasıydı. Biz 4 senedir burada hep Sivas katliamı konuşuyoruz. Öyle ya da böyle. Bu sene zaman aşımına uğradı. Neler hissettiniz? Çünkü mahkemedeydiniz. İçimin acıdığını hissettim. Bu türkü dinleymişken söyleyeyim. Tabii katliamın, insan öldürmenin zaman aşımını hiçbir vicdan kabul etmez. İnsan yakmanın diyelim. Evet, insan yakmanın tabii. Ondan daha acısı olan herhalde hayırlı olsun sözü oldu. Neyse, katillerin gözü aydın gibi oldu. Hoş olmadı. Ama bu acı öyle kolay bitecek türde bir şey değil. 31 Mart'ta bir Kadıköy'de bir miting var. Sivas katliamını unutmamak için. Herkesi oraya bekliyoruz. Sabahtan orada olarak. Tabii içi acıyan, gerçekten içi yanan bütün aydın, demokrat herkes. Herkes orada olacaktır. Aslında biz bu davaya belki baştan bu kadar, yani bizim için söylemiyorum ama herkes bu kadar sahip çıksaydı sonuç bugün böyle olmayacak değil mi dedi? Evet. Üzücü bir durum. Neyse, böyle üzücü konuları geçiyoruz acilen. Açık Radyo destek hattındayız. Biz burada bunları özgürce konuşabiliyorsak Açık Radyo'nun bağımsızlığıyla ilgili bir durumdur bu. Ve o yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Buyurun Sabahtan, numara söyleyiniz. 0212 343 41. Ağlamayalım lütfen. Yok ya, gözüm ağlamadı, içim ağladı. İçim ağladı. İyiydi. Açıkradyo.com adresinden de destek olun düğmesini tıklayarak radyomuza destek olabiliriz. Buradan söylem niteliğinde değil tabii bu söylediğimiz. Özgürlük gerçekten çok önemli. Özgür olamazsanız hiçbir şey konuşamıyorsunuz. Hiçbir konuda fikir beyan etme şansınız olmuyor. Bazı gazeteciler o yüzden hapislerde yatıyor. Bu da tabii çok üzücü bir durum. İnşallah bunlar da geçecek diye bekliyoruz. Radyomuzun acilen desteğe ihtiyacı var. Geçer tabii, neler gelip geçmedi ki. Aşığın sözü haktır. Der ya, sana kutsal gelen bin yıllık çınar, fiske vuruşuyla yıkılır bir gün. Vay vay vay. Çok süper. Aşığın sözü haktır. Evet. O yüzden 0212 343 41 41'i arayalım ve olabildiğince destek olalım değil mi dede? Evet. Dede aynı zamanda öğretmen. Bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Uzun yıllar dershanede. Uzun yıllar Harisa Müzik Merkezi'nde öğretmenlik yaptım ama ondan sonra bıraktım. Bir araba balı çarptı. Bir trafik kazası sonucu bırakmak zorunda. Ama saz öğrenmek isteyenler mesela notayla çok uzadığını düşünüyor. Mesela diyelim, çoğundan duyuyorum arkadaşlarımdan. Ya 3-5 parça olsun, yaş günümde çalacağım. Nasıl bir kolayca öğrenirim diye. Pratik. Abla da öyle pratik. De öğretmek zor olur. Çünkü ortak bir dilin oluşması lazım. Ortak bir dil için de işte biraz nota öğrenmek iyidir. Diğer türlü tarif edeceksin. Şu parmağınla şuraya bas. Bu parmağınla buraya bas, çok uzun, o da uzun bir iş. Ama gelenekte tabii öyle bir şey yok herhalde. Gelenekte bakarak, bir seyrederek usta öğrenir. Çırak ilişkisiyle. Bir seyrederek, dinleyerek öğrenir. Evet, o alaylı tabii, o başka. Ortak dil sözüne gelince tabii ortak diller için ortak kanallara ihtiyacımız var. Burada görüyorum çok önemli insanlar bu yılki Açık Radyo Şenliğine ses verdiler. Feryal Üney, Lale Mansur, Cem Mansur, Buzik Orhan Osman, selam olsun kendisine. Mazlum Çimen Saki, hepsi buradalarmış. Hepsine selam. Hepsine selam olsun. Selam. Hepsi desteklerini sundular. Munzur Dağı diye bir istek varmış efendim. Kimse yardım yapmıyor ama herkes istek istiyor. Hayır, önce yardım yapacağız. O isteği isteyen kişi önce arayacak. Öyle mi? O iyiymiş o zaman. Destekçi parayı vermiş, türkü istiyor. Ben o zaman sabaha kadar söylerim o zaman. Sabaha kadar. O zaman arkadaşlar, desteğimizi yapıp türkümüzü isteyebiliriz. Evet, Sabahat Hanım sabaha kadar buradaymış. Ben sabaha kadar buradayım. Mecliste kim çalışacak? Orada da çalışırım, burada da çalışırım. Yeter ki insanların yüzü gülsün. Tamam, Muzur Dağı, Zannımca Dağlar kardeşimi geri ver evet. Herhalde. Bacısı zalim felek nasıl kıydın o cana, dağlar bana geri verin kardeşim, dağlar bana geri verin kardeşim, öle kardeş öle kardeş bacısı, öle kardeş öle kardeş bacısı, yüreğe işlemiş çıkmaz acısı, ciğere işledi çıkmaz acısı. Ağzınıza sağlık, daha zamanımız var. Bu eser de bir dostumuza bir ait. Bir ağıt, evet. Mustafa Kul'un. Eski bakan, çalışma bakanımız. Evet, buradan sevgiler. Erzincan milletvekilimiz. Mustafa abiden almıştık. Evet. Aslında siyasetçilerin sanatla çok uzak değiller herhalde. Çok ciddi bir sanat şeyleri var. Şimdi iletişim, malumunuz, müzikle daha çok insanın yüreğine dokunuyorsunuz. Ellerine dokunmak belki zamanla yanında olmakla ya da onun yanında olamadığınız zamanlar müzikle işte yüreğine dokunuyorsunuz. O yüzden ben müziği çok önemserim. O yüreklerine dokunduklarıma daha çok yaklaştığımı düşünürüm. O zaman dinleyici destek hattımızın numarasını söyleyin. O yüreğine dokunduklarınızdan da destek gelsin. 0212 343 41 41. Gözlüksüz bu kadar olur diyorsunuz yani. Özcan Alkan hoş geldiniz. Siz de içeridesiniz bu arada. Süper. Özcan Alkan da bizim bilişim arkadaşımız diyelim kendisine. Değil mi dede? Evet. Tanır mısınız kendisini? Tanırım, tanırım. Sever misiniz? Severim. 10 numara. Destek olmaya devam ediyoruz. Açık radyo nokta, açık radyo diyemedim ya. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklarsanız radyomuza destek olmuş olursunuz. Bu sene 9.sı olmuş. 9 gün 99 saat yayındayız. Süper. Çok süper hem de. 9 gün 99 saat. 19'u da olur, bunun 29'u da olur. Gün olarak yayalım diyorsunuz. Evet. Neyse. O da iyiymiş. Nevruz geçti 21 Mart'ta. Neler çok hissettiniz? Evet, çok yeni gün. Tabii gerçekten o gün kendimi yeni bir gün, bir değişim, bir enerji hissettim. Hele de Hazreti Ali'nin doğum günü olması, bize o felsefeyi armağan etmesi. Çünkü bütün insanları bir gözle bakın, sevin. Evet, anlamı var, hepimizin size anladığı bir anlam. Ayrıca Fatma Hanım'la da evlendiği gün. Evet, o gün de çok benim için çok güzel bir enerji. Bir tane mail gelmiş herhalde, ona bakabilir miyiz lütfen? Tabii çok da Leyla Taç göndermiş, hepimize teşekkür etmiş. Leyla Taç göndermiş, hepimize teşekkür etmiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Açık Radyo desteklerini bekliyoruz. Twitter'da, bir de tabii biz sosyal medya kullanan insanlar olarak Twitter yeni oyuncağımız mı demek lazım acaba? Yeni oyuncağımız. Twitter'da şöyle bir şey okumuştum ve çok, yani insanların Nevruz konusunda ne kadar bilgisiz olduğuyla ilgili. İşte bu sadece İki tane halka aittir. Onun dışında bu asla kutlanmayan bir bayramdır. Siz çocukluğunuzda... Şimdi Sabahat Hanım tabii yaşlı bir insan olduğu için. Benden en azından yaşlı olduğu için. Soralım bakalım. Milattan önceki dönemlerde nasıl kutlanırdı Nevruz? Mesela köyde kutlandığını hatırlıyor musunuz? Ya da köyde hiç kutladınız mı? Şimdi tabii benim babaannemden, 85 yaşında babaannemden biliyorum ben. O gün için yeni bir, yani yılbaşı nasıl kutlanıyorsa yeni bir günü kutlamak gibi çok özel kömbeler yapılıyordu. Ya da dedeler o gün muhabbet cem yapılıp muhabbette o günün önemine işte güzel kurgu yapılıp sazlar çalınıp güzel muhabbetler görüyorduk. Ama şimdi tabii onları göremediğimiz için üzülüyoruz. Daha çok kavga var şimdi. Yok, hayır. İnsana yakışmaz kavga. Evet, biz kavga etmiyoruz. Barış istiyoruz herkes için. Ve aynı zamanda destek istiyoruz Açık Radyo için. Buyur dedeciğim. 0-212-343-4141. Dede sen bunu bir hafta boyunca tekrar edersin. Ben sana söyleyeyim. Eğer ben seni tanıyorsam yani. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Bugün çok az mail geldi. Bu arada bizi dinleyen dostlara özellikle iletiyorum. Normalde burada 20'ye ya da 30'a yakın mail olurdu. Demek ki artık bizim modamız geçmiş Sabah Takiriz mı acaba? Vallahi bilemiyorum, bakalım. Hava güzelmiş. Hava güzel diye olur mu canım? Hava güzel olabilir yani insanın. Herkes sokakta olduğu için radyoyu açmamış olabilirler. O zaman biz Ömer Bey'e söyleyeyim, bizi bir daha çağırsın. Değil mi? Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Sen bizi pazar günü bu saate getirip. Yani vallahi doğru pikniğe mikniğe gitmişlerdir yani. Şimdi tekrar Sabah Hanım'dan numarayı alalım. Sonra bir tane güzel bir türkü söyleyelim. Sabah Hanım şey söylerken biz ikimiz aramızda fiskos şeklinde türküyü belirleyebiliriz aslında. Evet efendim, 0212-343-4141. Evet, açıkradyo.com adresinden destek olalım. Desteğinizi bekliyoruz. Bugün 25 Mart. Takvimi niye bir gün önceden kopar? Ha siz sabah tabii Ömer Bey okuyor, ben biliyorum sabah. Efendim bugün ne var yemeklerde acaba? Ha buradaymış. Ben de okumak istiyorum ya. Mümkün müdür koparsam? Şimdi her sabah ben 7 gibi falan işe giderken 8'e doğru falan Ömer Bey okuyor mesela. Diyor ki bugün mesela ne pişirsek diye bir özel bölüm var. Burada yazıyor mu? Burada hiçbir şey yazmıyor. Senelerce biz kandırılıyor muyduk acaba burada? Başka takvimdir. 2-3 tane var bak burada. Kuş burcunda yok kesin burada bir problem var. Vallahi yok. Takvim doğru, takvim sağ olun. Bugün yemek yemiyoruz, özür dilerim. Oysa biz senelerdir kandırılıyormuşuz. Ömer Bey kendi menüsünü bize dayatıyormuş. Biz farkında değilmişiz. Belki yengeye buradan duyuruyordur. Bilemiyorum artık. Yani ama burada görmüyorum. Ben niye okuyamıyorum? Ha özür dilerim. Ben kör olduğum için. Efendim etli yaprak dolması, kereviz, salata, kabak tatlısı. Bu mevsimde kabak bulunur mu ya? Daha var. Var. Sabah tam da güzel yemek yapar bu arada. Şimdi tabii ben bir de yemek kitabı yazıyorum üstüne. Bitmedi ama bu kitap. Alan çalışmaları devam ediyor. Ne yapabilirim? O zaman numarayı söyleyip bir tane türkü okuyalım. 0-212-343-4141 lütfen. Efendim, destek olalım. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabiliriz. Dedeciğim ne söylüyoruz? Mavili mi söylüyoruz? Mavili mi mavişeli mi? Tenhada buluşalım mavilim. Kurban oldum Allah. Kurban oldum Allah. Tez gönder kavuşalım mavilim. Tez gönder kavuşalım mavilim. Ağzınıza sağlık. Mavili mi erkek mi kadın mı? Söyleyin bakalım. Mavi güzel bir gökyüzü mavi, deniz mavi, mavi çok güzel bir herkes sevdiğini söyleyebilir. Rahatlatıcı bir ton. Ama çok seksi çünkü Tenha'da buluşalım yani çok ayıp ya. Bu halk müziğinde de böyledir, her şey gizli saklı. Ama çok güzel hicveder. Tabii halk kendini süper güzel ifade eder. Müstehcen'i bile çok güzel bir dille anlatır. Öyle güzel anlarsanız ki. O da iyiymiş yani. Seviyoruz kendilerini. O zaman 212-343-4141 numaralı. Daha telefondan arayıp destek olabilirler. Evet dedeciğim, devam. O kadar. Açık Radyo. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirler. Tıklayabilirler diyorsun. İyi. Bakın biz yüzümüz yere değmek üzere ha. Hiç kimse ne arıyor ne soruyor, nasıl iş anlamadım. Evet ya bizi seven kalmamış. Biz evet. Biz artık emekli olmak istiyoruz Ömer Bey. Bizi emekli edin. Ama sizin arkanızdan çok konuştum, söyleyeyim bu şeyi listeyi göremeyince yemek listesini. Ama şimdi bizde bir hiciv denen bir şey var. Biz hani manda yuva yapmış Söğüt dalına diyen bir halk olarak. Bir halkız, Nasrettin Hoca'nın çocuklarıyız. Siz orada birazcık bulaştınız ki muhabbet olsun. Muhabbet. Yarenlik eyledik Ömer Bey'e. Ama ben şimdi buradan yarenlik ediyorum ama bize yardım gelmedikten sonra bir anlamı yok. Acil olarak arkadaşlar açıkradyo.com adresinden destek olun. Bizden sonra da arkadaşlarımız şey yapacak. 2 dakikamız mı kaldı? 2. İyi, 2 tane destek ama almışız. Şimdi bizim türkülerimiz hep doğru söyler. Diyor ağzım dilim kurudu yar yalvara yalvara. Yalvarıyoruz. Lütfen yardım edin. Ağzımız dilimiz kurudu. Lütfen. Evet, numarayı bir daha söyleyeyim Sabahat'ın. 0212-343-4141 lütfen. Lütfen, sonuna geldik programın. Daha var zamanımız, daha var. Böyle birkaç tane daha destek almamız lazım. Değil mi dedim? Evet. Dedeciğim. Sivaslılar nerede yatıyorlar mı? Sivaslılar uyuyorlar demek ki de. Yani uyumak için... 7 milyon Sivaslı uyuyorsunuz, lütfen uyanın. diyerek de geçişte. 2 Nisan'da Ankara'da konseriniz var Mustafa Özarslan'la, duydum. Bu bir kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunda olmam dolayısıyla tabii ki gelincik projesi. Kadına, şiddet gören kadınlara yönelik. Şiddet gören kadına destek projesi. Ankara Barosu'nun bir etkinliği. Orada buluşalım diyorum. Ücretsiz bir konser. Tüm dostlarımızı bekliyoruz. Bu arada onun reklamını da yapmış olduk. Kadına şiddet yapmayın arkadaşlar. Yeter artık. Yani çok bu iş bu mevzu, yüzyılda evet. Ayıp oluyor bu artık. Bu yüzyılda yakışmıyor. Ama bazen kadınlar da çok konuşuyor, kurban olayım ya. Allah Allah. Konuşabiliriz. Vay vay. Dans edebiliriz. Yani ama birinin birine şiddet uygulaması çok ayıp. Çok insana yakışır. İnsanların yakıldığı bir memlekette kadınlara şiddet İnsan onuruna yakışaka bir yana tabii bir şey, çocuklar insan onuruna yakışmıyor. Evet, kadına dokunmak değil mi? Evet. Aslında eskiden mahallelerde tabii aslında sosyal yani sosyal yaşamımız değişiyor tabii. Hani mahallelerde eskiden akil kişiler, mahalle büyükleri, abilerimiz bu konulara ne kadar dikkatliydiler. Ben 70'lerde yaşayan, 70'lerde doğan birisi olarak bunu açıkça söyleyeyim. Çok önemli bir sosyal mekanizmaydı. Tabii onlar kaybolunca sağ olsun kapitalizm o mevzuyu da bitirmiş oldu. 0212-343-4141 kapitalizmi sevmiyoruz ama parayı çok seviyoruz. Acilen radyomuza destek bekliyoruz. Evet. Mail adresimizde açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirler. Özcan Alkan da söylesin, duyalım. O internette çok alakadardır. Evet Özcan. info@açıkradyo.com.tr Oradan diyorsun. Yaşasın. Oradan da ulaşabilirsiniz. Zannedersem 2 dakikamız kaldı mı? Yoksa devam ediyor muyuz? 4-5 dakikamız var. O zaman bir türkü söyleyelim. Vallahi. Sonra da veda edelim. Tayyar bir türkü söylesin, ben eşlik edeyim ona. O zaman ne söyledik dedi? Sen bilirsin. Ben mi biliyorum? Ben biliyorsam. O zaman Gönülge seninle muhabbet eder mi? Daha şıkır şıkır bir şey söyle. Ha, hareketli misin? Evet. Susuzuyor söyleyin, ne güzel türkü duruyor. Sızıyor taşların arasından. arkasından eğil bir yol öpeyim, eğil bir yol öpeyim. Kaşların arasından, kaşların arasından. Oğlanma eylem, sözüne gailem. Enişte bana yalan aslanım, yalan yalan vallahi yalan. Kar yağıyor yağıyor, kar yağıyor yağıyor. Mantomu giyeceğim, mantomu giyeceğim. İhtiyara varıp da, İhtiyara varıp da. Babamı diyeceğim, babamı diyeceğim. Oğlan mailem, oğlan sözüne gailem. Oğlan enişte bana demiş, yalan aslanım, yalan yalan vallahi yalan, yalan billahi yalan. Şşt mi diyormuş? Çok güzel. Evet. Güzel türkü. Ağzınıza sağlık. Türküler yalan söylemez ama yalancıyı söyler. Yalancıyı söyler. Bu da çok iyi. Efendim 0212 343 41 41 zamanımız hızla tükeniyor. Hayatın sonuna doğru geçiyoruz diyeyim. Ne kadar süremiz var? Bir dakika, üç, iki dakikamız var. O zaman vedalaşalım. Sonra belki bir türkü söylerken fade out'la ayrılırız aranızdan. Efendim ayağınıza sağlık. 4 yıldır biz buradayız. Sabah Hanım sizi konuk ediyoruz. Ben de bugün Açık Radyo'nun bir çalışanı olarak part'ta. Evet, bütün ekip arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Onları sağlıklı, sıhhatli görmek güzeldi. Evet, yeni maillerimiz de gelmiş. Evet, sonunda. Sonunda ağzımız dilimiz kurudu yalvara yalvara. Ozan Çağlar göndermiş. Ablacığım seni çok çok seviyoruz. Yeni albümlerini dört göze bekliyoruz. Kendine çok iyi bak. Sesinden mahrum bırakma. Biz de yeni albüm çalışıyoruz zaten. Oo, Ardahan'dan selam göndermiş bir Caner'den. Sağ olsun, biz de ona gönderiyoruz. Ferhat Gülcan. Biz diyor ablamızı unutmayız. Ablam seni çok seviyoruz. Gerçekten ne kadar tatlı bir insansınız. Ay çok teşekkür ederim. Bunlara para mı veriyorsun? Birazcık şöyle şey oldum yani. Azıcık bir rahatladım biraz. Çok teşekkür ederim. Mehtap Aydın direkt istekte bulunmuş. Yardım etti mi Mehtap Aydın bize bu arada? Yardım etmediyse türkü yok Mehtapçığım. Kara kış istemiş. Ozan Çağlar tamam aynısı gelmiş. Sağ olsunlar dostlarımız, arkadaşlarımız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine sevgilerimizi yolluyoruz. Dedeciğim teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Destekte bulunan arkadaşlara da teşekkür ederim. Numarayı bir daha söylüyorum. 0212 343 41 41. 41 41. Dede var ya aksanla süper oluyor bu arada. Aslında Sivaslı insanlar da aksan olmaz ama dede. Ben dizi kürtüm demek. Açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine de tıklayarak destek olabilirsiniz. Son kez sizden de alalım. Desteklerinize teşekkür ediyorum. Bir kez daha okuyorum. Bir kez daha destek istiyorum. 0212 343 41 41. Lütfen. Şimdi bu Ömer Bey bak burada bir sürü canlı kayıt oluyor. Şimdi ben hep söylüyorum bunlardan bir albüm çıkartmıyorsun diye. Charlie Parker'ı CBS çıkardı. Ben söyleyeyim yani. Miles Davis'leri de çıkardı. Bu kadar adam burada müzik yapıyor yani. Bence bunların çıkması lazım. Neyse ben kendi ipimi kesiyorum aslında. Ya aklına düşüreceksin. Proje önemlidir. Proje üretmek biliyorsun. Açık radyo yüksek, yaşamazsa proje olmaz. Yüksek bilinçli insanlar ama o yüzden genişleyecek dünya. Şimdi bu sene 9.'sü olmuş. İnşallah 15. 20.'si de olur. İnşallah biz de burada oluruz. Evet, sağlıklı, huzurlu. Gelecek miyiz Sabahat Hanım? Sizi her defasında zorla getiriyorum ama. Hem güzel bir ülkede güzel insanlarla birlikte olmak özlemini yaşarız. Onları da CHP'yi çok eleştiriyorlar söyleyeyim. Size karşı çok ciddi eleştiri var. Bunlarda da çok liberal var. Desteğin konseri oluyor mu o zaman? Desteğin konseri olsun diye söyledik Ömer Bey ama yapmadı. İnatla bekliyoruz, bir sene yapacağız. Tekrar söyleyeyim 0212 343 41 41 açıkradyo.com adresinden de destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah evet, seneye de burada evet, oluruz. Evet, burada olmak dileğiyle. O zaman biz gittik. Sizi bay bay. Selamlıyoruz sevgiyle. Söylüyor muyuz? birlikte Açık Radyo. Daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği.